Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 23 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja zapowiada więcej patroli i kontroli na drogach z powodu zbliżających się świąt. Prokuratura bada przyczynę wypadku wojskowego samolotu, który rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Krakowskie MPK uruchomiło internetową wyszukiwarkę rzeczy zgubionych w komunikacji miejskiej. Kilka tysięcy policjantów będzie w całej Polsce pilnowało bezpieczeństwa w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowe patrole pojawią się m.in. na drogach w czasie szczytu wyjazdowego. Kontrolowana będzie prędkość, stan techniczny samochodów oraz bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Jak mówi Andrzej Browarek z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji, kierowcy będą też musieli się liczyć z kontrolą trzeźwości. Nie ma litości dla człowieka, który wsiada za kółko pod wpływem alkoholu. Tu będziemy bezwzględni, jeżeli zatrzymamy takiego kierowcę, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Policjanci proszą, żeby osoby wyjeżdżające na święta dobrze zabezpieczyły swoje mieszkania i domy. Jak mówi Andrzej Browarek, najlepsza jest sąsiedzka pomoc. Najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu nasz dobry sąsiad, który zwrócił uwagę, czy w mieszkaniu wszystko dobrze jest pozamykane, czy nic się nie dzieje, czy nikt podejrzany się nie kręci koło szczególnie wolno stojących domów. W czasie Bożego Narodzenia w 2016 roku na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób. Zatrzymano wtedy 545 nietrzeźwych kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy wojskowego samolotu MiG-29, który w poniedziałek rozbił się w okolicach Mińska Mazowieckiego. Pilot maszyny przeżył. Prokurator Łukasz Łapczyński mówi Polskiemu Radiu, że przeprowadzono pierwsze czynności na miejscu katastrofy i zabezpieczono materiał dowodowy. Dokonano oględzin wraku samolotu oraz okolicy miejsca zdarzenia. Zabezpieczono rejestratory z samolotu, jak też dane z innych urządzeń rejestrujących przebieg lotu. Zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą stanu technicznego samolotu, warunków pogodowych, komunikacji samolot-wieża. Prokurator podkreślił, że na obecnym etapie śledztwa nie można mówić o głównych hipotezach. Z powodu wypadku do odwołania zawieszono loty szkoleniowe na MiG-29. Trasy za granicę, a dokładnie Włochy. Wprowadzono tam nadzwyczajne środki bezpieczeństwa z powodu zbliżających się świąt. W Rzymie obowiązuje stan podwyższonego zagrożenia terrorystycznego. Policja będzie regulować napływ tłumu w całym historycznym centrum miasta, gdzie ustawiono liczniki pieszych. Chodzi o umożliwienie w razie potrzeby szybkiej ewakuacji. Wiele ulic będzie zamkniętych dla ruchu. W newralgicznych punktach na ulicach i placach rozstawiono wielkie betonowe donice z kwiatami, by uniemożliwić wjazd samochodom. Wyrywkowo będą prowadzone też kontrole wykrywaczem metalu. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie uruchomiło internetową wyszukiwarkę rzeczy zagubionych. Strona pomoże znaleźć zgubione w tramwajach i autobusach przedmioty, a o szczegółach Paweł Pawlica. Pasażerowie, którzy coś zostawili w tramwaju lub w autobusie, dotychczas mogli sprawdzić, czy ich własność została znaleziona jedynie osobiście lub dzwoniąc do biura. Teraz wystarczy, że wpiszą w specjalnej wyszukiwarce opis przedmiotu. Możemy też określić czas, kiedy to się mniej więcej stało, no i linię. Na przykład tramwaju czy autobusu, w którym pamiętamy, że tą rzecz zgubiliśmy. Ale jak tłumaczy Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK, po przedmiot właściciel będzie już musiał zgłosić się osobiście. No i tam na pewno będziemy weryfikować, czy to rzeczywiście jest ta osoba, która ten przedmiot zgubiła. Wyszukiwarka ma pomóc nie tylko w skutecznym odnalezieniu zguby, ale też w sprawnym opróżnieniu magazynów Biura Rzeczy Znalezionych, w których zalega obecnie 6 tysięcy przedmiotów. Każdego dnia pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie gubią kilkanaście rzeczy. W magazynach nadal na swoich właścicieli czekają między innymi prawdziwy miecz, toga sędziowska, mundur policjanta czy żołnierza. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A wyszukiwarka działa na stronie internetowej krakowskiego MPK. To był serwis Trójki. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 3-4 stopni na wschodzie do 8-9 na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany mocniej zawieje na wybrzeżu i w górach. Miejscami słabe opady deszczu. Jedynie na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem lub śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spieszmy się, spieszmy kochać ludzi jak poucza nas. Śpieszmy się. To nawiązanie do jednego z najbardziej znanych wierszy księdza Jana Twardowskiego. To także tytuł jednej z piosenek z najnowszej płyty Leszka Długosza i tytuł specjalnej świątecznej audycji w Trójce. Jej bohaterem i gościem będzie właśnie on, Leszek Długosz, artysta przez wiele lat związany z piwnicą pod Baranami. Odgrzebałem w pamięci moją pierwszą bytność w radiu na Myśliwieckiej. Naprawdę odległy czas, 59 rok. Zapraszam w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, kilka minut po 21. Janusz Deblesem. Autopromocja. Polski beat. Pięknie w audycji Polski Beat. Dzisiaj będą bity, obiecuję. Powitała nas grupa Novi Singers, a to dlatego, że w tym roku ukazała się reedycja tego przecudnego albumu Novi Sings Chopin. Przy okazji zachęcam Państwa do słuchania wcale nie konkurencyjnego, ale zaprzyjaźnionego kanału, czyli Radia Chopin, Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali właściwie całą audycję o jazzie. Stefan Nowakowski jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Stefan gra na co dzień w zespole Jazz Pospolita na gitarze basowej, na kontrabasie. Jeszcze na czymś? Głównie na tych dwóch. Zdarzało się też na instrumentach klawiszowych grywać. Obecnie w naszym koncertowym zestawie raczej gitara basowa dominuje. Dobrze. Kiedy włączyłem sobie waszą ostatnią płytę zatytułowaną Humanizm, to wówczas przypomniałem sobie właśnie o płycie Novi Singers, Novi Sings Chopin. Przypomniałem sobie o takiej pięknej letniej Polsce, pełnej maków, łanów zbóż, spokoju, ciszy, takiej letniej bryzy nad, gdzieś tam nad morzem. Te wszystkie obrazy mi się tak zaczęły kojarzyć. I później przeczytałem o tej płycie. Ale zanim o tym powiemy, to posłuchajmy pierwszego nagrania. Pick up all internal parts and bring Bardzo pięknie się zakończyło to nagranie. Combination to jego tytuł, a głos należał do Pauliny Przybysz. Pierwszy raz na waszych płytach chyba pojawiły się wokalizy. Wokalistki po raz pierwszy się pojawiły. Tak. Głos gdzieś się przewijał, ale no nie było tej piosenki z pewnością. Gdzieś tam w niektórych utworach były dośpiewane chórki, czasami przez nas, czasami przez zaprzyjaźnione chyba wokalistki głównie. Czasami ten głos był mocno spreparowany tak, że nie było słychać, że to jest głos. Słowa do piosenek po raz pierwszy pojawiły się na Humanizmie. Tak, będzie jeszcze za chwilę Nowika, która również będzie śpiewała. Natomiast ja wrócę do tej myśli, która poprzedzała nagranie, którego posłuchaliśmy. Otóż wyobraziłem sobie tę właśnie muzykę, tę piękną Polskę. Ja wiem, że w grudniu trudno jest pomyśleć o lecie polskim, ale no spróbujmy sobie to wyobrazić. I wtedy przeczytałem, że tę płytę nagrywaliście w dość specyficznych warunkach. Tak. To nie jest chyba w obecnych czasach aż tak bardzo oryginalna metoda, żeby nagrywać płyty nie w studiu, więc nie jesteśmy jakimiś nowatorami. Natomiast rzeczywiście zależało nam na tym i lubimy się tym wspomnieniami z tego czasu dzielić. Zależało nam na tym, żeby płytę nagrać w odosobnieniu. Wiadomo, że studia też są poza dużymi miastami, można pojechać, trochę się wyciszyć, ale nam zależało, żeby zrobić to w zupełnie w takiej domowej, rodzinnej atmosferze. I okazało się, że mamy taką możliwość, żeby zrobić to w starym dworku polskim. Rzeczywiście te skojarzenia z polską przyrodą, która nas tam wszech otaczała i z takim no, klimatem dawnych czasów są jak najbardziej na miejscu. Skoro pojawiła się taka możliwość, żeby zamknąć się w wielkim dworku, zamieszkać w nim i rozstawić przewoźne studio, które umożliwiało nagranie, zarejestrowanie całej muzyki, no to grzechem byłoby z tego nie skorzystać, także musieliśmy to zrobić tylko w ten sposób. Przypomniałem sobie, jak kiedyś przeczytałem, w jaki sposób bębny na swoje płyty nagrywali Led Zeppelin. Otóż John Bonzo Bonham wynalazł jakieś takie miejsce, ruiny właściwie domku starego angielskiego, w którym ustawił swój zestaw perkusyjny i ona tam fantastycznie brzmiała. I oni tam właściwie prawie wszystkie bębny nagrali. Także od razu sobie, jak przeczytałem tę historię, jak powstawała wasza płyta, to skojarzyłem sobie z tym starym domem angielskim i z tym Johnem Bonzobonamem. To była pierwsza chyba, trzecia płyta Zeppelinów, to taki pierwszy w popkultury, w rock'n'rollu, pierwszy taki album, no właśnie... tak znany, nagrany w odseparowaniu na wsi, tak? Bo tam w jakimś walijskim chyba tam coś takiego. To tak. Było, natomiast tutaj, kiedy po przesłuchaniu tej płyty właśnie skojarzyłem sobie to wszystko z polską muzyką, ale kiedy słuchasz dużo polskiej muzyki, tak jak ja, to w pewnym momencie gdzieś może nie to, że porównujesz to do innych nagrań, bo to nie o to chodzi, tylko no, my jesteśmy potężnym narodem, który ma swoją kulturę i to wszystko gdzieś tam ta dusza płynie. No dobrze, to posłuchajmy sobie nagrania Zakamarki, gdzie zaśpiewa Nowika, czyli album Humanizm Jazz Pospolita. Buduje z tego kruchy. Stefan, basista, jest dzisiaj naszym gościem zespołu Jazz Pospolita. Album Humanizm, czyli ostatnia płyta grupy, utwór Zakamalki, śpiewała Nowika. Za chwilę będzie jedno z moich ulubionych nagrań z tego albumu, Zmiany, ale zanim jeszcze go tworzymy, to chciałbym, żebyśmy wrócili do klimatu tej płyty. Ja nie lubię nazywać, określać muzyki w jakikolwiek sposób. Natomiast gdzieś tam, kiedy sobie słuchałem, to było coś takiego, co krytycy nazywają ambientem. Było coś takiego polskiego jazzowego, trochę z muzyki klasycznej. Nie wiem, właściwie wydaje mi się, że troszkę złamaliście taką barierę tego klasycznego polskiego jazzu. Tak. Od początku, od samego zarania założenia zespołu chcieliśmy grać po swojemu. Wiadomo, że każdy wszyscy muzycy słuchają innych muzyków i ktoś podświadomie na kimś się zawsze wzoruje. Natomiast naszym głównym zamierzeniem od początku było to, żeby to trochę tak inaczej, że wiadomo, jest jazz, są tam inne rodzaje muzyczne, ale jakoś tak bierzmy, nie szufladkujmy. I to dosyć jest może banalne stwierdzenie, no bo przenikanie gatunków obecnie jest czymś oczywistym, to się stało obecnie w muzyce tak popularne. Natomiast naszym zamierzeniem było też od początku, żeby ten styl trochę ewoluował, żebyśmy znaleźli swoje brzmienie, tak żeby można było po kilku dźwiękach poznać, że my to gramy. Mam nadzieję, że to się w końcu po tych kilku płytach udało. A to, że jeśli tak jest, to myślę, że to głównie jest wynika z tego, że my jesteśmy, i to jak mantrę powtarzamy, różni mocno w zespole. I niemożliwym byłoby stworzenie przez nas cover bandu swojego ulubionego zespołu, ponieważ takiego zespołu nie ma. W czterech są frakcje takie, frakcje jazzowe, rock'n'rollowe, frakcje klasyczne, frakcje hip-hopowe, które się tak w zależności od tego, czego akurat słuchamy, tworzą i zanikają. To kto robi bity? No to jest tajemnica Rzeczpospolitej. Dobrze, a kto łoi na gitarze z kaczuszką, tak jak a la Chuck Berry? Michał. Jedyną kaczkę w gitarze, w instrumentarium miałem kiedyś ja do basu, ale używałem jej w bardziej ambientowy sposób taki do stworzenia. Ja jestem fanem takich kolaży dźwiękowych i odgrażam się od dłuższego czasu, że kiedyś nagram solową płytę na kontrabasie ambientową, ale nie mam na to czasu, żeby się wziąć, przemyśleć. To słuchaj, Bill Laswell takie płyty nagrywa co roku, więc może nie co roku, ale parę nagrał. Kilka ma niezłych, to prawda, tak. Jest parę takich albumów Laswella. Kiedyś byłem na jego znakomitym koncercie. Ale nie na kontrabasie. Bardziej dubowych niż ambientowych. Powiem ci, że byłem kiedyś na jego koncercie z Johnem Zornem i Laurie Anderson w Lublinie, we trójkę. A było to. Tak, oczywiście Laurie Anderson tam była tylko i wyłącznie, jakby to powiedzieć, twarzą tego występu, a Willie Zorn z Laswellem. I wydawało mi się wówczas, że ja słyszałem już wszystkie dźwięki świata, nieprawda. Wyszedłem z taką pokorą z tego koncertu, tak zauroczony, że to jest niesamowite i życzę ci, żebyś poszedł drogą, którą właśnie poszedł Bill Laswell. Ja zresztą kiedyś robiłem z nim wywiad i zapytałem go, słuchaj, ty musisz mieć jakieś mega studio, mega zabawki w ogóle i tak dalej. I on mi zaczął opowiadać, co on tam ma. Słuchaj, proste rzeczy. To jest wszystko w głowie. No tak, wyobraźnia Billa Laswella jest nieograniczona zdecydowanie. Podobnie jak na przykład Briana Eno, który tak. Jeśli chodzi o ambient, to jest zdecydowanie postać, która mnie niezmiennie inspiruje od dłuższego czasu. No jego w ogóle, zresztą nie rozmawiamy dzisiaj o Brianie Eno, tak. A mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy i porozmawiamy na ten temat, bo to bardzo ciekawy wątek. Natomiast rozmawiamy o płycie Humanizm. No właśnie, dlaczego tytuł Humanizm? Humanizm. To jest pierwszy utwór, który na tą płytę powstał, zyskał taki tytuł, ale on chyba powstał później, z tego co pamiętam. Sam tytuł został wymyślony. Długo zastanawiałem się, jak ten album nazwać. On był tak trochę dużo utworów na niego nagraliśmy, był zróżnicowany i brakowało nam jakiegoś takiego wspólnego mianownika. Przy poprzednich albumach jakoś to łatwiej przychodziło. I tytuł Humanizm zaproponował Michał Przewa-Tetmajer jako tytuł utworu. Ja potem powiedziałem właściwie, dlaczego nie zrobić z tego płyty, bo to tak dosyć dobrze brzmi i chyba też trochę oddaje to... Charakter. Charakter płyty. Tak, ja bym nie chciał dorabiać do tego jakiejś, nie wiadomo jak daleko, jakiejś skomplikowanej teorii, natomiast rzeczywiście było naszym zamierzeniem, żeby trochę się wypowiedzieć na temat, no, my nie jesteśmy zespołem o zapędach socjologicznych, jakoś tam społeczno, nie wychowujemy, raczej nie wypowiadamy się na takie tematy, natomiast trochę chcieliśmy jakoś tak zasygnalizować nasze upodobanie do muzyki starszej, analogowej, kiedy było mniej tej cyfry, kiedy no, ludzie więcej nagrywali, mniej maszyny, to trochę taki był cel. No i tak sobie cyfra wcale nie jest zła, wszystko jest dla ludzi, że tak powiem. Oczywiście, że wszystko jest dla ludzi, tym bardziej cieszy mnie renesans winyli w ostatnich latach, natomiast no, to nam trochę tak przyświecało, żeby nagrać płytę. Zaraz jeszcze porozmawiamy o tych winylach. Dobrze, to przed nami tytułowe nagranie z albumu Humanizm Jazz Pospolita. Thank you. tytułowe nagranie z albumu Humanizm Jazz Pospolita. Za co lubisz, Stefan, ten utwór? Bo powiedziałeś mi poza anteną, że to jedno z twoich ulubionych nagrań. Bo jest w nim dużo ambientu, dużo przestrzeni. Ambientu. No dobrze, niech będzie. Brzmi też, no, ja lubię muzykę wprowadzającą w trans. Nie agresywny trans, taką może nie medytacyjną, ale właśnie melancholijną, ambientową, minimalistyczną. Doktor Dre robi fajne transowe bity. Niezłe, tak. On jest bardzo spokojnym człowiekiem. Znam jeszcze paru takich, którzy, wiesz, jak wpadali w trans, to po prostu szło im całkiem nieźle. Na przykład zespół Grateful Dead, nie wiem, czy miałeś okazję do posłuchania. Oczywiście, oni grali tak. Bardzo transowo. Oni grali bardzo transowo, ich utwory czasami kończyły się po godzinie, czy nawet po półtorej godziny jeden. I oni jeszcze o tym nie wiedzieli, że się skończyły. Bo oni w pewnym momencie w ogóle nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje. Ale to też wynika trochę z gatunku muzycznego. Są takie gatunki muzyczne, które po prostu, w których utwory nie powinny się kończyć. Znaczy, nigdy nie są za długie. Kiedyś, pamiętam, nagrywaliśmy płytę z innym zespołem w studiu i robiliśmy remiks dubowy i były zdania podzielone co do tego, czy on może trwać 10 minut, czy nie, i producent się przysłuchuje tym naszym dyskusjom. Ja byłem oczywiście za długim remiksem i mówi tak: panowie, ale dub nigdy nie jest za długi. No, coś w tym jest. Kiedyś byłem z kolei na koncercie Red Hot Chili Peppers w Berlinie. Normalny koncert się skończył. Flea nagle wyciągnął jakiegoś kumpla z laptopem na scenę. Wszyscy oczekiwali tam jakichś fajerwerków, bo oni właśnie jakiś taki ambient zaczęli grać. I tak ci wierni fani Red Hotów tam wytrzymali tak z pół godziny. Ci najwierniejsi półtorej. A później to już wszyscy zaczęli się ewakuować, oni cały czas grali. Dobrze, wróćmy do waszego albumu najnowszego, Humanizm. Chciałem cię zapytać, w jaki sposób przywiązujecie, inaczej, jak podchodzicie do samego nagrania? Bo te płyty cudownie brzmią. Macie fajnego wydawcę, który wydaje to na winylach i w dodatku to fajnie brzmi na tym winylu, bo jest dobry master, dobry remix zrobiony. Czy to wynieśliście, nie wiem, z domu, ze szkół, czy po prostu słyszycie? Myślę, że to trochę wszystkiego po trochu. Nad brzmieniem naszym głównie czuwa Michał Załęski, nasz pianista, klawiszowiec, który chyba najbardziej, największą dbałością o brzmienie się wykazuje i on zawsze najwięcej godzin spędza potem też na miksach materiału. To brzmi naturalnie, bo my dosyć naturalnie staramy się grać. No, ponieważ jesteśmy zespołem o korzeniach jednak jazzowych, mimo że stricte jazzowej muzyki nie gramy, hołdujemy zasadzie nagrywania na setkę dosyć prostej, takiej, żeby to brzmiało tak jak na koncercie. No, taka idea przyświecała przy dwóch ostatnich płytach, przy Humanizmie i przy Jazzpo. No i też staramy się dobierać takich ale jeszcze ludzi. W międzyczasie był Live in China. Made in China, tak? Tak, no to wynika z... Trudno mi jest to wytłumaczyć, ponieważ każdą z tych płyt robiła inna osoba. No, bo Jazzpo to robił Janek Smoczyński. Janek Smoczyński miksował też album z Chin, ale nagrywał go Krzysiek Podsiadło, realizator, który był z nami w Chinach. Humanizm z kolei nagrywaliśmy z Jackiem Trzeszczyńskim. Każdy z nich ma trochę inne podejście. Natomiast no, my mamy od kilku lat gramy na tych samych wzmacniaczach. Używamy tych samych instrumentów, bębnów też. Więc no, koncepcja muzyczna jest podobna. Znamy się trochę, bo gramy ze sobą już długo, wiele lat. No i to tak to się dzieje samoistnie. Czy w najbliższym czasie, znaczy już styczeń, luty, marzec, planujecie koncerty, czy jakaś trasa koncertowa promująca tę płytę? Najbliższe koncerty planujemy na kwiecień. Będziemy grali w 7-6 miastach w Polsce, a obecnie pracujemy nad nowym materiałem. Tak jest, tak postanowiliśmy zimę przepracować. To posłuchajmy jeszcze jednego utworu i później jeszcze do tego wątku wrócimy. Thank you. Bardzo piękna to płyta. Przede mną jeden z autorów albumu Humanizm, czyli basista zespołu Jazz Pospolita, Stefan Nowakowski. Ja tak sobie otworzyłem tutaj, siedząc w studiu, tę okładkę. Przepiękne zdjęcia czterech młodych ludzi. Kto projektował ten album? Okładkę w sensie. Okładkę i zdjęcia robiła Honorata Karapuda. Bardzo pięknie. Proszę, świetna fotografka. Tak, proszę Honoracie powiedzieć, że zrobiła to cudownie. I oddaje, przekażemy. Oddaje przekażemy. Charakter. Ale wiesz co, zacząłeś wątek bardzo ciekawy dla mnie, bo jeszcze rozmawiamy o płycie, która jest cały czas świeża. Jeszcze pachnie farbą tłoczni, czy tam, nie wiem, tłocznią. A ty już wspominasz o tym, że już kolejną zaczynacie. Tak, no... Tacy jesteśmy, że lubimy grać. Taką mamy swoją przypadłość, że bardzo lubimy grać muzykę i ostatnio przenieśliśmy się do nowej sali, która jest większa, bardziej przestronna i lepiej brzmi i może też to tak nas trochę inspiruje. Tak, no taki okres uznaliśmy, że trochę może możemy trochę odpocząć. My w sumie raczej staramy się nie zaniedbywać swoich fanów i wydajemy płyty regularnie. Tak samo koncertujemy. Są lata, w których koncertujemy dużo albo bardzo dużo. W tym powiedzmy to było średnio. I postanowiliśmy, że tak trochę może pomyślimy dłużej teraz nad tą muzyką, może coś trochę w jakąś inną stronę pójść. No i robimy regularnie próby i mamy 5 utworów nowych. Dobrze, to bardzo proszę nie zaniedbywać słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Polski Beat. Stefan Nowakowski był dzisiaj naszym gościem, na co dzień kontrabasista i basista zespołu Jazz Pospolita. Rozmawialiśmy o najnowszym ich dziele, czyli Humanizm. I jak słyszeliśmy, już następna płyta jest w drodze. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Życzę dobrej nocy i wesołych świąt, bo to przecież już Wigilia i święta. Spokoju dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Dziękuję bardzo. przedświąteczny czas spędziliśmy dzisiaj w towarzystwie zespołu Jazzpospolita. Przyznają państwo, że płyta Humanizm znakomita i słucha się jej od początku do końca cudownie. No i przede wszystkim Polska. Pozostajmy jeszcze przy tych polskich dźwiękach takich przedświątecznych, bo rozpoczęliśmy nagraniem z albumu Novi Sings Chopin i zakończymy ponownie rok 71. 46 lat ma ten album i nadal brzmi fantastycznie. Życzę państwu spokojnych i wesołych świąt, dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia i proszę się uśmiechać i wyrzucić z siebie też tą całą złą energię, która gdzieś tam po drodze wokół nas się kołacze. No i nie przejadajmy się. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Autopromocja.